متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القلوب يبيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون رسي الله قوت يديني pravi قوت نما ينارجنا لغسدار سيطوة سلشان إذا مولي قوبنا إذا سنجد بوين On je taj pod kojim će te biti sakupljeni. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nam je pomogao i omogućio i olakšao da možemo da prenosimo hadise koje se prenosu od poslanika sallam i počet ćemo danas uz Allahov pomoć hadise da prenosimo koje prenosi Tirmizi, Imam Tirmizi. On se zove Ebu Isa, Muhammed bin Isa bin Saurata al-Tirmizi. O njemu ćemo išla posebno jedno predavanje napraviti u budućnosti, a sada ćemo ukratko, bez seneda, znači bez lanac prenosilaca, prenositi hadise zbog velike potrebe i kratkoga vremena da se komentaršu hadisi od Božije poslanika sa srna. Znači, sened ćemo, nećemo govoriti o senedu, nego ćemo govoriti samo o hadisu, značaj hadisa, komentar hadisa. Tako da ćemo samo spovjeti reći od koga se prenosi, znači od ashaba i hadis, ukratko. A što se tiče opširnije, to imamo u Buhari, koji smo već počeli i savjetujem mene i vas da dobro naučimo hadise iz Buharije i iz Muslima, a onda nakon toga da pređem na 4 ostale zbirke. Znači, prije nego što čovjek počne da sluša ili da čita hadise iz Tirmizija, neka prvo pročita hadise iz Buharije i iz Muslima. Jer tamo ćemo išla, mi smo već počeli i opširnije ćemo pričati, a ovdje ćemo ukratko samo navesti značaj hadisa. Kaže imam Tirmizi rahmetullahi alejhi, kaže u bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilosnog. Poglavlje o čistoći. Kaže, namaz neće biti primjen bez propisne čistoće. Prvi hadis koji navodi Ibn Tirmizi u svojoj sahihu kaže od Ibn Umara, a on od vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, da je kazao, namaz neće biti primljen bez čistoće, to jest propisne čistoće, niti će biti primljen milostinja sadaka, to jeste koja se podijeli iz nepošteno stečene imovine. Hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ahmed i Ibn Mađe. Namaz neće biti primljen ako ne bude čovjek imao čisto tijelo, čistu odjeću i mjesto na kojem klanja. To jeste, ovo je sve šart da namaz bude primljen. Neka digne ruku onaj ko znade šta je razlika između rukna i šarta. Znači, mogli se reći ukratko, znači rukn je u toku ibadeta, toku namaza, a šart je prije ibadeta, znači prije namaza. To zapišite. Znači, šart je prije obavljenog posla, a rukn je u toku posla, znači u toku obavljen namaza. U hadisu se kaže namaz, neodređen član, to jeste ulazi svi namazi, kao i dženaza. Znači, obavezno čovjek da bude čist i da ima abdest i čak i za farzove i na file. Tako isto i za dženaze. Jer ima ulema koja kaže da nije potrebno za dženazu. U redu, opšteno ćemo mišljati, kad budemo oko dženaze govorit ćemo oko toga. Znači, opšte je značenje, znači farzovi i na file. I oni koji kažu da ne treba, njihovi su hadisi slabi. Znali su neki od selefa da kažu li en taqbala li salatun wahidatun ahabbu ilayya min jami' dunya. Da mi namaz bude jedan primjen, draže mi bilo od čitavog dunjaluka. A isto je Ibn Omer rekao, zbog čega? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže innama taqabbalu Allahu minal muttaqin u suratu Maide 28. ajet. Allah ne prima osim bogobojaznih. To jeste, ako mu primi jedan namaz ili jednu seždu, znači primi od koga? Od bogobojaznih. A bogobojazni će biti gdje? U džennetu. Zato se govori, kaže, da mi bude prime jedan namaz, draže mi nego da ima šta? Čitav dunjaluk. Ovaj hadis je dokaz da je obaveza, to jeste vađib, čišćenje za namaz. I haram je da se klanja bez čistoće. Znači da se čovjek očisti vodom ili zemljom, zavisno od situacije. I namaz neće, znači, biti primljen. U hadisu se navodi isto, niti će biti primljena milostinja sadaka iz nepošteno stečene imovine. Ovdje su, u hadisu se kaže da je to šta? Ganime. To je znači ratni plijen. Znači da čovjek ukrade prije nego što se podijeli ratni plijen. To što uzme i podijeli na lavom putu neće biti primljeno. Isto kao što neće biti namaz primljen bez čistoće. Drugo poglavlje o vrijednostima čistoće. Od Ebu Hurere, prenosi da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada rob musliman ili je kazao mu'min, znači ravija, prenos, znači nije sigurno da li je rekao musliman ili mu'min, uzimajući abdest, opere svoje lice, iz njegova lica zajedno sa vodom ili sa posljednjom kapi vode, isto znači, ne znam, nije sigurno bio ravija, znači ili da je sa vodom ili sa posljednjom kapi vode, izađe svaki grijeh koji je počinio pogledom, to jeste svoju očiju, ovdje zapišite, znači smatra se za male grijehe. A što se tiče velikih grijeha, za njiha je obaveza da čovjek učini teubu. I isto tako brišu se prava Allahova, a ne i ljudska. Znači u hadisu, znači da se brišu mala grijesi koji su učinjeni prema Allahu, a ne prema ljudima. Dalje u hadisu stoji, izađe znači svaki grijeh koji je počinio pogledom, to je svojim očima, ili je rekao slično tome. A kada opere svoje ruke, iz njegovih ruku izađe svaki grijeh uporedno sa vodom ili posljednjom kapi vode koje je njima, to jest rukama, počinio. Tako da poslije abdesta ostane potpuno čist od grijeha. To jest mali grijeha koji je počinio između namaza ili između uzmanje abdesta. Ovaj hadis bilježi Muslim, Ahmed i Imam Malik. To jeste hadis je sahih. Treći hadis, to jest treće poglavlje, ključ namaza je čišćenje. Od Alije radijallahu anhu, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ključ namaza je čišćenje, njegovo početak koji mnoge radnje bivaju zabranjene je početni tekbir, a njegov završetak je selam. Hadis bilježi Ahmed i Ebu Davud i Ibn Mađe i hadis je hasan sahih. U ovome senedu imamo Muhammed ibn el-Hanefije. Ovo je bio sin od Alije radijallahu anhu. U hadisu navodi ključ namaz je čišćenje. To jeste da si ušao u namaz. A šta se smatra sa početnik tekbir? To upućuje da ti sve postaje haram. Znači, jelo, piće, govor i ostale stvari kad uđeš u namaz da ti postaje šta? Haram koje su ti bile prije toga halal. A njegov završetak je selam. Šta znači to? To znači kad dadeš selam, sve ono što ti je bilo prije namaza dozvoljeno, postaje ti dozvoljeno i poslije selama. To je značenje ovoga hadisa. Četvrti hadis. Šta se izgovara kod ulaska u nužnik? O Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: miftahu salati l-udu. Ključ namaza je abdest. Hadis bilježi Ahmed isto kao i Tirmizi, i hadis je hasan sahih. Znači, hadis smo već naspomenuli, znači isti kao i treći hadis. Imamo peti hadis koji se nalazi u istom poglavlju, od Suhejba, a on od Malika, koji je kazao: vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, Allah ga blagoslovio i spasio, bi prije ulaska u nužnik govorio: Allahu moj, utičem se tebi. A Šu'be kaže, drugi put bi rekao: utičem se tebi od muškog i ženskog roda, šetanskog ili od svega što je loše i ružno. Ovaj hadis bilježi, hadis je sahih. Prenosec njega nisam zapisao ko bilježi, ali hadis je sahih. Ovaj hadis nam upućuje na edep ulazku prije nego što čovjek uđe u nužnik, to jeste WC. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam ništa nije ostavio na dunjalku, a da nas nije šta podučio. I ova je dova koja se uči kada se uđe u nužnik. Na arapsko znači: Allahumme inni a'udhu bik. To je prvi. Allahu moj, utječem se tebi. A isto u drugom koji prelazi šuba, Allahume inni e'udhu bike min hubsi wal habith. Ev, hubsi wal habith. Znači, može i ovo, može i ovo. Dovu ste isto naučili, ako nije naučio, neka naći u hisnu muslim. Ova dova se uči, zbog čega? Da nas ne vidi šetan u nužniku, znači u WC-u, zato što su njihova najčešća mjesta na prljavim mjestima, to jest u WC-ima, na smetlištu i tako to. Da nas ne vidimo dok čovjek obavlja nuždu i isto tako da ne bi čovjeku naudili. Znači, to je zbog tih dvije stvari. Znači, da te ne vide i druga stvar, da ti ne bi naudio u WC-u dok vršiš nuždu. Ako bi čovjek zaboravio i ušao u WC, reći će šta? U sebi. Znači, neće naglas govoriti. Isto tako, ako bi čovjek na otvorenom, u brdima, na livadi ili bilo kojem mjestu otvorenom, šta će onda proučiti? Ovdje se navodi i kaže kad ulazi u WC. Na otvorenom nema ulaska. Znači, isto tako će prije nego što počne da skida se, reći će u dom. Znači, ne, ovo će reći na glas. Ali kažemo, kad uđe u WC, onda smo rekli da šta? Da kada će u sebi. A kada je na otvorenom, reći isto kao da ulazi u nužnik. Imamo i šesti hadis koji se navodi u četvrtom poglavlju. Od Enes ibn Malika da je vjerovjesnik, Allah ga blagoslovio i spasio, prije ulaska u nužnik govorio: Allahu moj, utičem ti se od muškog i ženskog roda šetanskoga. I ovaj hadis je Hasan Sahih. Znači, isto značenje ima. Tri hadisa imamo u ovom poglavlju. Peto poglavlje imamo: šta se izgovara nakon izlaska iz nužnika? Od Ajše, koja je kazala: vjerovjesnik, Allah ga blagoslovio i spasio, bi nakon izlaska iz nužnika govorio: molim tvoj oprost. Molim tvoj oprost. To jest, na arapskom kaže gufranek. Ha? Ovaj hadis bilježi Buharija i Ebu Davud i Ibn Mađe i Ahmed, i hadis je Hasan Sahih. Ulema kaže, treba objašnjenje zbog čega je Božiji poslanik sam rekao gufranek. Molim tvoj oprost. Jedno jeste zato što nije mogao da zikri u nužniku. Znači, nije dozvoljeno da se šta? Zikri. A bio je Božiji poslanik sam rekao uvijek zikrio. U svaka doba je zikrio. Znači, ovo oprost traži zato što nije zikrio u ta doba. To se i odnosi na nas. Zbog čega? Mi govorimo sada gufranka kad izlazimo iz WC-a, iz nužnika. Znači, zbog toga jedno mišljenje jeste zbog toga što nije čovjek mogao da zikri. A drugo mišljenje je zato što da se zahvali na blagodatima koje mu Allah subhanahu wa ta'ala dao. A jedna od blagodati jeste tu da je Allah subhanahu wa ta'ala dao da nečistoća i ono što je nepotrebno za tvoj organ izađe iz tebe i ostane sve ono što je korisno za tvoje zdravlje i tvoj organizam. Pa su pitali jednog od selefa: šta bi dao kada ne bi mogao da vršiš malu nuždu pa ti Allah olakša? Kaže, dao bi pola dunjalka. A šta bi dao, kaže, kad ne bi veliku nuždu mogao da izvršiš pa ti Allah olakša? Kaže, dao bi čitav dunjalk. Zato vidimo jednu blagodat, a tu blagodat najbolje znaju oni koji su bolesni. Šta znači kad mu Allah olakša pa da može na najljepši način, na najlakše da obavi nuždu? Ovo, braći, treba čovjek da obrati pažnju i da zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodat koju mu je dao. I da vidi koliki je rob da nema ništa kod sebe, nikakve snage. A šta misliš drugo da ti Allah subhanahu wa ta'ala zabrani šta? Znači, kad da ti ne da samo da možeš da odeš u WC, da ne da da izvršiš kako treba. Kako bi se, koja bi to bila patnja? To znaju oni koji imaju bolesti sa mokraćom, a oni koji ne znaju, neka pitaju da bi znali zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala i u tome i u drugim stvarima i da se pripremaju za ahiret. Šesto poglavlje, osmi hadis, o zabrani okretanja u pravcu kible prilikom obavljanja velike ili male nužde. Od Ebu Ejuba, el-Ensarija, koji je kazao da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: kada dođete na mjesto gdje želite obaviti neku fiziološku potrebu, ne okrećite se pri obavljanju velike ili male nužde ni svojim licem niti leđima svojim u pravcu kible, nego se okrenite prema istoku ili zapadu. Zašto prema istoku prema ili zapadu? Zato što je tada obavljeno, objava je spuštena gdje? U Medini. Znači oni su trebali da se okrenu prema istoku prema zapadu. A oni, narod koji živi u drugim svjetovima, znači mora, znači na drugim zemljama, mora da vidi shodno gdje mu je kibla. Ovdje je veliko, veliko razilaženje. Ovaj hadis, zapišite, bilježi ga Buhari i Muslim i Ebu Davud i Ibn Mađe i Nisai i Ahmed i druge zbirke hadisa. Kao što sam rekao, ovdje ima veliko razilaženje. Neki kažu dozvoljeno je, neki kažu nije dozvoljeno, neki je, kaže, leđima dozvoljeno. Znači, veliko razilaženje, ulema se puno kova razišla, svi imaju dokaze, najlakše reći to je, ali ja kažem, Allahu ta'ala alem, bolje znači da čovjek izbjegava, da se ne okreće, jer ima koji oni isto koji kažu, može, kaže, u zatvorenim prostorijama, ne može na otvorenim, znači veliko je razilaženje. Ja kažem, Allahu alem, za ovo koje, šta je ispravno, neka čovjek izbjegava. Kažem da čovjek izađe iz ovog razilaženja i da se smiluje svome bratu, kaže da je dozvoljeno, ili ako je dozvoljeno na ovo, u kućama, a nije otvoreno na poljima, da nije dozvoljeno. Znači, za ovo što se tiče ove mesele, Allahu alem, šta je ispravno, puno sam čitao oko nje, ne znam šta bih vam rekao, neko će vam možda reći da je ovako, uzmite njegovo mišljenje, što se mene tiče, ja kažem izbjegavam. Ja kažem da bolje čovjek izbjegava, okretanjem prema kibli, da li leđima, da li licem. Ako ima neko drugo mišljenje, neka slobodno prihvati tuđe mišljenje, ali što se mene tiče, ja kažem da bolje da se izbjegava. I neću da puno pričam oko ove mesele, jer je puno ima razilaženja i dokazi, i jedni i drugi su veliki. Što se tiče devetog hadisa, od Džabr ibn Abdullah koji je kazao, vjerovjesnik, Allah ga blagoslovio i spasio, zabranio je da se prilikom obavljanja male nužde prsima okrećemo u pravcu kible. Međutim, na godinu dana prije njegove smrti, ja sam ga vidio kako se pri mokrenju okrenuo u njegovom pravcu. Hadis bilježi Ebu Daud i Ibn Mađe i druge zbirke. Hadis je sahih. Znači i ovaj hadis sahih, kao i što je ovaj prije prišli. Ali vidite kako ovdje dozvoljeno šta? Da se okreće. Znači nije mu dozvoljeno, kaže, prsima da se okrene. Ali s licem da je dozvoljeno. Znači, ovo je dokaz za oni koji kažu da može da se čovjek okrene licem, a ne smije šta? Da se smije okrenuti prsima, a ne smije se okrenuti suprotno. Znači, ovo je njihov dokaz. A ovo je dokaz, uzmemo prvi, ovo je drugi od oni koji kažu da se ne smije obavljati mala nužda prsima, okrenut ćemo, da se okrene prsima, znači to je licem, prema kibli. Ali može suprotno. Allah, znači rekao sam ovo dokazi sviju, pitajte mišljenje koje vidite da je ispravnije, pitajte nekog učenijeg od mene. Imamo 10. hadis koji govori od Ebu Zubeira, on od Džabira, a on od Ebu Katarine, on vidio vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam kako mokri okrenut u pravcu kible. Ovaj hadis je daif i snad. Znači njegov sened je slab. To ne mora znači da nije metin, znači nije da nije hadis ispravan. Imate isto u ovom poglavlju 11. hadis od Ibn Omera koji je kazao, jednoga dana sam se popeo na krov Hafsine sobe i vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam kako objavlja nuždu okrenut prsima u pravcu Šama, a leđima u pravcu kible. Ste vidjeli sad ovdje? Ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim i Ebu Davud i Ibn Mađe i Nisai i Ahmed i druge zbirke hadisa. Ovo je isto dokaz za oni koji kažu da je dozvoljeno okretati se prsima u pravcu Šama, a leđima u pravcu kible. Znači suprotno onim. I kaže se da ovaj hadis derogiran. Neki učenjaci koji negiraju to i kažu suprotno tome. Na ovaj hadis, šta bi mogli reći? Allahu ta'ala alem, da je Božji poslanik s.a.v. imao opravdanje da tako uradi. Ili da je samo njemu bilo dozvoljeno. To je dokaz od onih koji kažu da nije dozvoljeno se okretati prema kibli. Znači, da li leđima, da li prsima, to je lica. To je objašnjenje za ovo. I Allahu ta'ala alem, bolje znači čovjek da izbjegava, ali ako ima neko drugo mišljenje, mi ćemo se smilovati, prihvatit ćemo to njegovo mišljenje, on radi tako, mi radimo ovako i jednim drugima treba da se smilujemo i da radimo dalje za našu vjeru. Wa hada wa sallallahu alaihi wa sallam. عبادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجر الحصاد متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجر الحصاد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة الصياد متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة الصياد فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدوب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجماد فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم نمل يدوب بغابة الأساد متفائل بشرى النبي قريبة فغدا سنسمع منطقا لجماد حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحقاد حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحقاد فاقتله طهر تربنا من رجسه لا تبق ديارا من الإلحاد قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي فاقتله طهر تربنا من رجسه لا تبق ديارا من الإلحاد قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حق ما حكاه الهادي هذا يقيني وهو لي بل الصدى والكأس غامرة لغلة صادي لتدور دائرة الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.